düşmez dilimden, sevdan gitmez gönlümden. Senden ayrı yaşarsam ne farkı var ölümden? Adım düşmez dilimden, sevdan gitmez gönlümden. Senden ayrı yaşarsam ne farkı var ölümden? Deliyim divaneyim, yaralı beçareyim. Gülüm senin yüzünden, serseri bir avareyim. Deliyim divaneyim, yaralı beçareyim. Gülüm senin yüzünden, sevdalı bir avareyim. Dünyalar benim olur gözlerine bakınca, neşem yerine gelir aşk gönlüme akınca. Dünyalar benim olur gözlerine bakınca, neşem yerine gelir aşk gönlüme akınca. Sevdalı bir avareyim, deliyim divaneyim, yaralı beçareyim. Gülüm senin yüzünden, sevdalı bir avareyim.